Astăzi este sărbătoare în casă la fiecare. Sus paharul, n-o fi foc, seara asta vreau să joc. Astăzi este sărbătoare în casă la fiecare. Sus paharul, n-o fi foc, seara asta vreau să joc. Hai da, hai da, mult noroc, prindeți-vă toți în joc. Beau pahar după pahar, cu prieten și dușman. De glume și veselie, cât ai fi de necăjit, lângă noi ești fericit. Azi e zi de bucurie, de glume și veselie, cât ai fi de necăjit, lângă noi ești fericit. Acum că e sărbătoare, să uităm de supărare, mâine când s-o lumina, ce-o mai fi, o mai vedea. Să bucate, un vin bun nu strică, frate. Ia paharul, nu mai sta, la mulți ani e ziua ta. Când ai pe masă bucate, un vin bun nu strică, frate. Ia paharul, nu mai sta, la mulți ani e ziua ta. La mulți ani, la mulți ani, sănătate și mulți bani. La mulți ani cu bucurii, la părinți și la copii, mă. În zile de sărbătoare, uităm toți de supărare. Viață lungă, sănătate, de bucurii să aveți parte.